أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. سورة الطلاق اتیشتم سپارہ سلورم نمبر آیات. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم. او اغا زنانا یئسن من المحیض کہ دا حیزنا نا امید شوی دی من نسائکم ستاسو دا بی بیانونا. این ارتب تم کچر تاسو شک کوئے اغا شک من مراد دارے چی اصل عدت پا حیزنو شمیری لیشی او دا دی زنانو خو حیز بندے نو بیا دا دی عدت با سنگ شمیری لیشی دغ تردد او شک تاسوی. نو اللہ فرمائی چی فعدتهن ثلاثة اشہر دا دوی عدت با دریم میاشتیوی. واللائی لم یحضنا او اغا بی بیانی چی داغوی حیز دا سر نرازی. نداغوی عدت با هم دری میاشتوی. عدت طلاق عام حالاتو کے پا دری و حیزو پورکی گی. خوچے کم زنانا دا سیوی چی داغوی عمر زیاد وی نو دا عمر دا زیاد والی پا وجہ یا دا سو بیمارے پا وجہ داغوی حیز رات لل بند وی نو دا دغ زنانو عدت دری میاشتی لی. یا دا سی زنانا چی دا کم عمر پا وجہ داغوی حیز رات لل شروع شوی ندی او دیل خاون طلاق ورک نو دا دوی عدت با هم دری میاشتی لی. او کم زنانا چی خاون ور لطلاق ورک او دا اغی حمل وی نو دا اغی عدت دا معشوم پیدا کیدل بوی. واللائی یئسن من المحیض او اغا زنانا. واللائی او اغا یئسن من المحیض چنا امید شوی د حیضنا من نسائکم ستاسو د بیبیانونا. ان ارتبتم کچر تاسو شک کوئے تردد و شکم وچ حیضی نشتن و عدت بے پسی فعدتهن ثلاثة اشہر نو عدت داسی بی بیانو بدرے میاشتوی. واللائی لم یحضنا او ام دا غشانت عدت دا اغی خضو لم یحضنا چی دا اغوی دا حیض نرازی نو دا اغوی مدرے میاشتوی. و اولات الاحمال او حمل والا زنانا اجلهن عدت دا اغوی ان یضعن حملهن اغدار چی دوی حمل اوزے گئی معشوم پیداشی لکہ معشوم لگ وقت پیدا شو کڈیر وقت پیدا شو عدت دا دوی ختم شو ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا ومن یتق اللہ اغا سوک دا اللہ نا یرید یجعل له من امره اللہ با اگر زیدد پکار کی یسرا آسان کیا کدا اللہ نا یرید نو دل با اللہ پاک کارونا آسان کی نو دیکھے کم خدا چھ طلاق ورکلے شوی دے اغیتم دا تقوی حکم دے او کم خاون چھ طلاق ورکلے دے اغیتم دا تقوی حکم دے دوارا دا اللہ نبی یریگی نو دے دوارا تبا اللہ پاک آسان تیارا ولی خد دا پارا آسان تیا او سڑی دا پارا پا دنیا کے ہم او پا اخیرت کے ہم زنانہ دا پارا اللہ پاکی او بہترین انتظام با بل اوکی دا دے سڑی نخوا دے سڑی دا پارا دا دے خد نخوا خد اللہ پاک باور کی خو کا تقوی پا کیوا دا دنیا دا اخیرت نور خیر و برکت باوتا حاصل شی او یوازی دا خد و دا خاون دا پارا دا تقوی خبرنا بلکہ دا طلاق و دا نکان غیر ہم ہر مسلمان دا پارا دا تقوی حکم دے او تقوی سر با اللہ آسان تیارا ولی یسر با اللہ ورکی محمد ابن عبد الباقی دا یو ډیر لوی عالم او یو ولی اللہ دی دا به دا کپڑے کار کو بزاز بے وطوی محمد ابن عبد الباقی البزاز دیکھ پلا واقعہ بیانی ویزا مکہ مکرمہ کی اوما اتفاقا یو رز دا سے پیخ شلا کہ دا خوراک کا درک را سر بالکل نہ لگے دو حیث دولت نو دلو کی دلا سر دیر کمزور شما او پدا سے حال کے حرم شریف تطلم و دق وقت کے مخ تیو بٹوا راغ للا پلا رکھی او بٹوا میں بیا مندا کہ میرا اوچا پکڑا دا بٹوا دریخم جوڑا را او دا بٹوے خلا پک مزی تڑلے دا دا مزی درے خمو دے وی بٹوہ میرا پور تک للا نمکہ کے چیزا ما دا اسے دو کم دا کرائے کور دے ال تم یوڑ للا کلاو میں کللا نو پاغے کی یو دیر قیمتی ہار دے قیمتی لالو نا پکے لگے دے لی یہ لوے مزیدار ہار پکیرے دا سے قیمتی ہار ما پخپل زندگی کی چتلی دے لینو وی خپل کور کی میں دا ہار کے خود دا کور واپس چرا اوتما مخلے او سڑے راگے چاگا پسور اعلان کی پلاس کی رومال دے پکے سغوٹ دی او پسور اعلان کی چاگا ما بٹورو کشوے دا پاگے کے دا قیمتی لالونو یو ہار دے او کچا دا گے مال پتہ راکڑا دا 1500 دینارا دس روز روپے دے اشرفے دا 1500 اشرفے بول دا انعام کے ورکم او کدا ما دا ہار پتہ ما تے چوکولا مشر سڑیو وی ما وتا آواز وکو وچ میں آواز ورکن مال راگے وی ما خپل کور تا بوتو وی ما ہوتے چی تو چی بٹوارو کشو سنگ بٹوارا سنگ خپا ترا تو خیا وی اگر تا پورا حال بیان کر چی در ایخمو دا کپڑے دا او دا غی مزی اون در ریخمو دی او پا غی که هار دی او غا هار که قیمتی لالو ندی وی لخ پتا چی اغو ویلا چی سنگ اغویلیو دا غی بطوک اومق قشانتی شی پروتو وی ما اغا بطوا او قیمتی هار دا غی مشر لورکو وی زمی شکریا دا کللا او دا وعده مطابق پینز سوا اشرفه وی دا مالا را کللی وی دا وقت که زخ پل زمیر ملامت اکلما چه دا خستای و زیمواری دا چه پردیشی تا اومند راواغ دی غشتو شریعت پتا لازم کلی چه تا با کوشش که چه مالک تا او رسوا زر دا لخوده مالک پلاس در که نو مالک تا دیور که پدی با تو عوض اخلی وی ما با توی چه سریا زده اشرفه نشم اغشتی ما و تا واپس کولی او اگر دیر اصرار کو چه خام خواب اخلی دیر زیاد باز زمان دا اگر ترمنده شو خو ما پیز اشرفه واپس کلی او سلی مجبورن دق سلالا خپل هاری مواقشتا او اشرفه میوڑلی وی دق وقت دا ما حالت انتهای نازکو دیر غریبی میوا لوگ تند برا بانده تیره دلا خو ما هار تمزلک لک او اغا پینزس او اشرفو تا ممزلک لک کوابی نغشتی دین پس سمودا زپا مککی اوما دا حج افعال وغیره می پورشو او بیا سمودا پس دا مکی مکرمین اخپل علاقه تطلم بحری جهاز که را روان اوما ناگان پا سمندر که یو توفان را آگه او اغی توفان که زمن بحری جهاز ٹوٹے ٹوٹے شو او چه سمر مسافر پاگه که ناس تو ٹول ڈوب شو او یو تختہ بانے زپاتے شو دا جهاز پا تختہ پاتے شو ما او دا ہوا چپو دا سمندر چپو دا سمندر غال تا یو جزیری تا یو رما وی دا سمندر غال باندے جزا دا تختے نا کشو ما او چس مکی تا ورواڑے دم کمزوری او ما لوگ تند و حل او ما دا سی مخامخ یو عبادی راغ للا یو جزیره وا او پاغی که خلق آبادو مخامخ جماعتمو وی الحمدللہ دار مسلمانانو والا قوا زا جماعت تورا لما وی خلقو زما حال تا چوکتو نتا پوسی رانوکو او بیا ما خپل دا مصیبت اغا حال بیان که چپا ما دا سی تیرا شولا او نور مرگری می سمندر کی لوب شو خلق راغ للو ما سر تعاون و امدادو که وی بیا خلکو تا معلوم شد چه دل قرآن ورزی وی ما ترانی زیشی چه منگ تا قرآن ورزی چه قرآن می ورزی وی خلکو چه دا منگ دا کلی دی ورزی تا دی زلو تا قرآن بخی وی می چه دیر خلا بیا پا دی پویشو چه مال ختم رازی نوی را تیر کلی خلق را دیکھو چه دوی تا ختم خیا دینا پسو دا خلکو توجه ما طرف تا شلا ما دا کلی خلکو تا قرآن شریفم خو اللی کل لستل میں مورتا خول نو دیکھ وارا نوجوانان پوخ عمر کسان دا طول توجه ما طرف تا شلا کافی مالی امداد ما سره کو او زما په حالاتو کې خلکو دلچسپیم پیدا شولا تر دې چې خلکو ماته چې تعالی موږ وعده کو زمنګ په دې علاقه کې یو مالدار سړیو هغه وفات شوی دی او دا هغه یو لور ده او دغه جینه موږ تعالی په نکاح باندې واخلو من غواړو چې یو دیندار بنده سره دا غ نکاح وشي او ستا نه راته بل دیندار ښه ښکاري نه وی ما ډېر انکار وکړ خو زه خلکو مجبور کړم او ما دپاره نکاح وکړی شوله وی زه چې خپل کور ته لاړلما ناوې سره زما ملاقات وشو وی د هغې په غاړه باندې هغه قیمتي هارو کم چې ما په مکه کې موندې و د ناوې په غاړه باندې هغه قیمتي هار ما ولیدو. وی معلومه شو چې دا د هغې حاجي صاحب لور وه کوم له چې ما دا امیل ورکړی و د الله د رضا لپاره. وی دې خلکو راته ویل چې دا د یو حاجي صاحب لور ده حج له تللی و او دغه حاجي صاحب چې د حج نه واپس راغی نو هغه خپله واقعه په خپله ذکر کوله چې یو ډېر قیمتي هارو قیمتي لالونو او هغه زما نه روک شوی و او بیا یو سړی مونتې و او ما لی راکړه او هغه سړی ډېر ښه و. وی هغه سړی به ویل ما وجدت فی الدنیا كهذا الذي رد علي هذا العقد كم سړی چې ما ته دا هار واپس کړی دی هغه داسې مسلمان سړی و چې په دنیا کې د هغه په شانتې بل ما لیدلی نه دی. او دې حاجي صاحب به ویل کاش چې د دغې سړی سره زما دوباره ملاقات شوی وی او ما دا خپله لور هغه له په نکاح ورکړی وی. د هغه دعا قبوله شوې ده خو هغه سړی وفات شو او د هغه د لور نکاح محمد ابن عبدالباقی سره وشوله. جنه هم ډېره خوشحاله او مطمئنه شوله چې زما پلار کوم بزرګ لیدلی و او د خدای نه یې غوښته د هغه دعا قبوله شوه هغه موږ ته میلاو شو. بیا د دغې محمد ابن عبدالباقی او د دغې زنانه نه بچی پیدا شو او بیا دا زنانه وفات شوله. دا غیر قیمتي هار او د پلار د طرفه ورکړی شوی ټول مال محمد ابن عبدالباقی او د هغه بچو ته پاتې شو او څه وخت پس هغه بچی هم وفات شو نو هغه ټول مال محمد ابن عبدالباقی ته پاتې شو. او هغه وایي چې صرف دغه یو عمل ما په 100,000 اشرفو باندې خرچ کړی دی. هغه زمانه کې د سرو زرو 100,000 اشرفو باندې هغه امیل هغه ما خرڅ کړی دی او ما سره چې څومره نن مال دی د ابتدا د هغې سرمایې نه شوې ده. یو ساعت یې زړه کلک تقوا یې وکړله څومره والا خدای پاک ورکړ کارونه یې څومره آسان شو. نو الله پاک د تقوا په برکت باندې ډېر کارونه آسانه کم بنده چې تقوا کوي نو د دنیا او د آخرت د مصیبتونو او مشکلاتونو د وتلو لار به ورته الله کولو کی. ومن یتق الله یجعل له مخرجا مخرج زید و توبه ورته الله کولو کی ویرزقه من حیث لا یحتسب د داسې طرفه به الله رزق ورکوي چې د به خیال او ګمان کې نه راځي. د رزق دروازې به ورته کلاویږي. او بل الله پاک به ولا اسانتیا ورکوي یجعل له من امره یسرا اسانتیا به ولا الله پاک په کارونو کې پیدا کوي. ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته گناهونه به اورجیږي. د څلورمه فایده او پنځمه ده ویعظم له اجرا عظیم اجر به ولا الله پاک ورکی. دا پنځه فایده د تقوا شولې. او شپږمه فایده به دا وي ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا دا حق او دا باطل په منځ کې تمیز کول فرق کول دا بم الله درکې خو څه تقوا وکا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اغا سوق دا الله نا يريد يجعل له من امره يسرا الله با اوگر دید دا پارا دا دا پکار کی آسان کیا. ذلك امر الله دا دا الله حکم دے انزله الیکم چی اللہ تاسو تنازل کرے ومن يتق الله أغسوك تدى اللان أويريد يكفر عنه سيئاته اللّا بدد قناهنا أرجي ويعظم له أجرا أو دير لي أجر وصواب الله وركي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم نطلاق مسألة بيا ذكر كيغي چهو صريخ پلي بيبيتا طلاق ورکره دي نو دا طلاق ورکولو نفس هم دا عدد پا زمانه كي دا صريخ بده خپلي بيبيتا سکنا ورکي دا اسيدو زيب ورکي مکان با ورکي چه دا پا كي اسيگي نو چه کلا مکان ورکي دا اسيدو دا پارا سکنا ورکي نو دے سرب نفقہ عمر کئی ذکر خزہ دا دی خاون پا کور کے بند دا چی دا دا دا پارا بند دا نو خرچے پا دوا رازی کور بمور کی نو خوراک بمور کئی نو جامع بمور کئی روٹی کپڑا مکان دا عدد پا زمانہ کے پا خاون لازم دا سمر بمور کئی من وجدکم دا وس مناسب کور بسنگ ورکی خوراک سکاک بسنگ ورکی دا وس مناسب من حیث سکنتم من وجدکم اسکنوهن او سویدی بیبیانو لرا من حیث سکنتم کم دیکی چه تاسو اسے گے من وجدکم ستاسو دا وس مناسب ولا تضاروهن او ضرر مرا سوے دویتا لیت دویقو علیہن چی پا دویبا لی تنگ سیارا والے مجبور وے ما چی دا کور اوزی دا عدد پا زمانہ کے کور کے اوزے او سات پا سات ستغیس پوری ہوتا وے کنزل وے نا ہوتا کے ناغا مجبورشی اوزی ندا کار بنکے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا علیہن کچری ویدا بیبیان حمل دارے و ان کن اولات حملن کچری ویدا طلاق کلیشوی بیبیان اولات حملن حمل دارے فانفقو علیہن پس خرچ کوئے پا دویبان حتی تر دے یدعان حملہن چی دویخ پل حمل اوزے گئی معشوم پیدا کے دو پورے کل ادا سکے گی چی سڑے طلاق ور کی پس ابا معشوم پیدا شی عدت لنٹ شو او کل دا سیوشی چی سڑی طلاق ورک دا غینا نه لس میاشتے پس معشوم پیدا شی نو دا نه لس میاشتے دا عدد تے او دا سڑی با دیکھ پلی بی بی تا نان نفقا ورکی او دا اسے دو زیبم ورکی او چی کل معشوم پیدا شو نو دا دی سڑی او دا دا خد ترمنزا اگر نکاحی تعلق مکمل کٹ شو اس دا خدا پردے را او دا سڑے پردے را اس دا معشوم دا پیو مسئلہ را نو دا معشوم دا دے خاون دے نو کدا خدا والا مفت ساتی دے را خدا او کوئی مفتی والا نساتم مالا با دا دے اجرت راکے نو خاون با دے خدا تا دا معشوم ساتل اجرت ورکی تنخواب ورکی اس پا دے اجرت کے دا خزد زد نہ کئی کہ خام خواہ تمر پیسے بے راکے سڑیوی زمان دے وسطوں نے نکی گی آنو بل سوکشتہ دے نا آداوی چی نا خام خواہ پا تمر پیسے راکے سڑی دے زد نہ کئی جدا سے کم مقداریات کی کپا دے ساتے ہو ساتے کنیم نہ بے ساتے پتائے نہ ساتم نو دا سے با ام نہ کئی نو دوارا دے زد نہ کئی فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پس کچھر دا بی بیانے پے ورکی معشوم تستاسو دا پارا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نو پس ورکوے دی بی بیانو تا اگا اجرت او بدل ددوی کلا چھ خدا دا خاون پا نکاہ کیوی نو دا بچی دا پیو او دا ساتنے دا خاون نا حسن نشی خستے دا دا دے زیمواری دا خپل بچے با پخپل ساتی وچی نکاہ کیوی او چی کل پا عدد کیوی نو بیا ام حکمن نکاہ کی دا نو دا بچی دا ساتنے با سخوالی نا او چې عدت ختم شو نو دا غې نه پس سړی پردی قد پردی اوس اجرت غوستی شي. فآتوهن اجورهن پس ورکوی دی بی بیانو تا اجرت ددوی بدل ددوی. واتمیرو بینکم بمعروف دا پیو زمانه کی سنمو دا با پیور کی نو دا خدا او دا سلی مشوره دی کی ما شم پیدا که دو نرستو اجرت بانی خبر شوی دا پا مشوره بانی دی کار کی او زد دی یو بل سره نکی. واتمیرو بینکم بمعروف یو بل سره مشوره کوی تاسو په نیکه طریقه. و ان تعاسرتم کچر تاسو یو بل سره زد کوی فسترضع له اخرى پس زر چې بل مور بدل پی ورکی دے معشوم لو پے بل ورکی. و ان تعاسرتم مشورہ و نکار اونشو خزل خاون اجرتم ورکی وی پا اجرتیم لن ساتم یا دا سڑے وی اڑو پتائے زو ساتم نا خدا وی زی نا ساتم سڑے و تی پتائے نا ساتم نو دے دے کہ دا زد دی دوی نا کئی یو بل ترے تکلیف نا رسائی. یا خدا دیری پیسے غواری دا سڑی دا وسا کی گی نا یا بلا خدا ام پی ورکولو تا تیارا بلا عوض یا د دې خپل مور د دې ماشوم د خپل مور نه په کم اجرت باندې تیار را او دا طلاق کړی شوی ښځه دا زیات غواړي په دې ده کې به دا خاوند مجبورولی نه شي چې د دې ښځې دا مطالبه خامخا ومنه. نو په سړي به هم ظلم نه کېږي په ښځه به هم ظلم نه کېږي دے معشوم باندے با ام ظلم نکی گی. کتوالا یوشان تے دا اخپل مور چے کما تنخواہ والی دو قمر پردے مور تنخواہ والی دے اخپل مور سر بھئی سڑے بزد نکی چے پردے پردے یا ساتم دا اخپل مور شفقت کپا زد دا ہم دا پردے نبخوی. لینفق ذو سعة من سعته خرج دی او کی سڑے ذو سعة وسوالا من سعته دخپل وس مناسب چه مالدار دے اگر دخپل وس مناسب خرچ کئی پا عدت کے پدے خدا باندے ہم دا عدت نرست پدے معشوم باندے ہم. ومن قدر علیہ رزقہو اگر سوک چے رزق تنگ کلیشو غریب دے فلینفق مما آتاه الله پس دے دے خرچ کی مما دا اغنا آتاه الله چ اللہ دے لور کرے رے. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها نہ مکلف کی تکلیف نور اچی اللہ پیو نفس بانے الا ما آتاها مگر پا اغی مقدار چ اللہ دے نفس لکم طاقت ور کرے رے. سیجعل الله بعد عسر یسرا زرد چ اللہ پاک با پیدا کی دا سختے نرستو آسان کیا. وکأی من قرية عتت عن امر ربها اور دیر دا کلونا وکأی من قرية اور سمرا دا کلونا عتتنا فرمانی کلی دا عن امر ربها دا خپل رب دا حکمنا سمرا کلی والاو دخپل رب دا حکم نافرمانی کرے دا و رسولی ہی او دا اللہ دا رسولانو نافرمانی کرے دا. فحاسبناها حسابا شدیدا پس من دا اغوی سرا حساب کرے دے دا غکلی والاو سرا حسابا شدیدا دیر سخت حسابو. وعذبناها من دغ کلیوالو لعذاب ورکڑی ری عذاب النکرا ناشنا عذاب دا سی عذاب ورکڑی چی چالی دلیم نری فضعاقت وبال امرها پس سکل دی کلیوالو وبال امرها اغا صدا دق پل عمل دق پل کار صدا مندلنا وکان عاقبت امرها خسرا و انجام دا دوی دا کار خسرا تاوان دا دوی دا کار انجام تاوان اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ تیار کرے دوی دا پار سخت عذاب فاتقوا اللہ پس اویرے گے دا اللہ نا یا اولی الالباب اے خاوندانو دا عقل الذین آمنوا اغا خلق چی ایمان رولنے قد انزل اللہ قد انزل اللہ پتاقی سر اللہ نازل کردی الیکم تاستا ذکر نصیحت ذکر مراد قرآن یا دا ذکر مراد ذاکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا جدا اللہ رسول لی یتلو علیکم آیات اللہ جا غلو لی پتاسو آیاتنا دا اللہ مبینات واضح ليخرج الذين آمنوا كي أباسي أغا خلق كي إيمان رولي دي وعملوا الصالحات وعمل دني كي يكري دي من الظلمات إلى النور دا تيرو دا شرك أو دا كفر ني أباسي إلى النور رنا دا إيمان تا ومن يؤمن بالله أغا چاچ إيمان رولو پا الله باني ويعمل صالحا او عمل دني كي أكو يدخله جنات الله بداخل کی جنت باغونتا داس باغون تجری کی جاری بی من تحتها الانهارو لا نداغین نهرون خالدین فیها ابدا ہمیشہ ہمیشہ بی دی پدغ جنتن کی قد احسن الله له رزقا پتاقیق سر اللہ خشتکر رضی دا پار روزی الله الذي اللہ غزات تے خلق سبع سماوات چه پیدا کری دی او اسمانونا ومن الارض مثلهن او دزمکنیم پا مثل دی او پیدا کری دی او اسمانا او زمکی پیدا کری دی یتنزل الامر بینهن نازلیگی حکم دا اللہ بینهن دا دی اسمانونا و دزمکی منز کے پا دی زمکا کیو پا اسمانونا کی دا اللہ حکم نازلیگی لتعلمو دے دا پارا چی تاسو پوئیشے ان اللہ چی بے شک اللہ علا کل شیئن قدیر پا ہر یو سیزبان قادر دے ہر سکولی شی و ان اللہ او بے شک اللہ قد احاط بکل شیئن علما احاط اکلے پا ہر یو شیبان دا جہت دا علمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين